kłopoty burmistrza Zagrzebia. Media podają, że został aresztowany pod zarzutem korupcji. Mogą stracić pracę, jeśli okaże się, że złamali prawo. Mowa o strażnikach miejskich ze Szczecinka w Zachodniopomorskiem. Według lokalnej gazety strażnicy pobili 20-latka, którego wcześniej wepchnęli do radiowozu. Straż miejska twierdzi, że zatrzymany zakłócał porządek publiczny i ubliżał funkcjonariuszom. Sprawę bada prokuratura. Burmistrz Szczecinka Jerzy Hardy-Douglas wezwał dziś do siebie komendanta strażników. Sprawa jest prowadzona przez prokuraturę. Są pewne procedury, których musimy przestrzegać. Ja nie mogę wykluczyć, że rzeczywiście doszło do jakiegoś przestępstwa tutaj, do naruszenia z całą pewnością prawa. Aczkolwiek dopóki nie wypowiedzą się organa ścigania, to my mamy trochę związane ręce. Będę dążył do tego, żeby strażnicy, którzy są w to zamieszani, zostali zawieszeni. A w momencie, jeżeli zostaną im postawione zarzuty prokuratorskie, to zostaną zwolnieni z pracy. Zatrzymany 20-latek umieścił w sieci film, który nagrał podczas interwencji strażników. Słychać na nim m.in. dźwięk używanego gazu, uderzeń i intensywny kaszel mężczyznę. Strażnicy zażądali, by 20-latek podpisał jakieś dokumenty. Podpisuję jeszcze gaz. Cię pytam, co wybierasz. W TVP Info 20-latek mówił, że zdecydował się poinformować o wszystkim policję i prokuraturę. Brat mi polecił, żebym poszedł na prokuraturę z tą sprawą, jak puściłem mu nagranie i wtedy poszedłem do lekarza, do prokuratury. Mam tam opis wszystkich, jakie miałem obrażenia, nie, co i jak, jaka mam wokół do tej pory. Komendant Straży Miejskiej Grzegorz Grondys mówił w TVP Info, że choć strażnicy dobrze znają 20-latka, to interweniujący funkcjonariusz najprawdopodobniej przesadził. Wszystkie osoby są nam doskonale znane, ponieważ w stosunku nawet do tego młodego mężczyzny podejmowaliśmy interwencję kilkadziesiąt razy w różnych sytuacjach. Z tego nagrania można wnioskować, że takie zajście miało miejsce, że zostały przekroczone uprawnienia przynajmniej przez jednego strażnika. Decyzja w sprawie losów strażników ma zapaść dzisiaj. Dżihadyści z Państwa Islamskiego przypuścili kolejny szturm na syryjskie miasto Kobani. Próbują je zdobyć od ponad miesiąca. Tymczasem sąsiadująca z Kobani Turcja ponownie odmówiła pomocy dla Kurdów walczących o obronę miasta. Według świadków w ostatnich godzinach toczą się najbardziej zacięte walki o Kobani od czasu rozpoczęcia ofensywy islamistów. Radykałowie atakują miasto z pocisków moździerzowych. Jak podaje Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka, od soboty na coraz bardziej opustoszałe Kobani miało spaść co najmniej 48 takich pocisków. W tym samym czasie miało zginąć co najmniej 70 bojowników państwa islamskiego i 10 cywilów. Tymczasem tureckie władze zapowiedziały, że nie zezwolą na dostawy broni dla syryjskich Kurdów, którzy bronią Kobani, ale przez Ankarę są uważani za organizację terrorystyczną. Turecki prezydent Erdogan powiedział, że nie zgodzi się także na to, aby broń dostarczali Amerykanie. Ocenia się, że z samego tylko Kobani do Turcji uciekło 200 tysięcy osób. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Burmistrz Zagrzebia aresztowany, Milan Bandić i kilku jego współpracowników są podejrzani o korupcję i nadużycie władzy, informują chorwackie media. Prokuratura zarzutów nie ujawnia. Policja i prokuratura powiadomiły jedynie, że aresztowano kilka osób z zagrzebskiej administracji, ale nie podają ich nazwisk. Miejscowe media i telewizja państwowa wymieniły burmistrza Bandicia jako jednego z aresztowanych. Bandić stoi na czele władz Zagrzebia od 2000 roku. Chicago zajęło pierwsze miejsce w dość niechlubnej klasyfikacji. Jak się okazuje, w tym mieście jest najwięcej szczurów wśród wszystkich amerykańskich metropolii. Specjalny ranking opracowała firma Orkin, która w Stanach Zjednoczonych zajmuje się zwalczaniem różnego rodzaju szkodników. Podkreśliła ona, że duże amerykańskie metropolie mają idealne warunki do rozwijania się w nich myszy i szczurów. Według szacunków Orkin w 21 milionach domów w USA rocznie pojawiają się szczury, a według badań w 2013 roku 1/3 domowników odczuła ich obecność. Pierwsze miejsce w tej kwalifikacji zajęło Chicago, druga pozycja dla Los Angeles, trzecia dla Waszyngtonu. W pierwszej 20 znalazły się jeszcze takie miasta jak Nowy Jork, Detroit, Atlanta czy Charlotte. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Noc pogodna na południowym wschodzie, w Małopolsce i na Górnym Śląsku. W innych regionach więcej chmur i niewykluczony deszcz. Na wybrzeżu możliwa burza. Temperatura minimalna od 10 do 13 stopni, nad samym morzem 14. A dziś w ciągu dnia może się chmurzyć i padać, ale będą też większe przejaśnienia. Termometry pokażą 13 stopni w Suwałkach, w Poznaniu 15, w Warszawie 16 i nawet 18 w Krakowie i Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Seks nasz powszedni. Jest poniedziałek, 20 października, 5 minut po północy. W seksie on leży, sapie jak parowóz i mówi, że zmęczony jest, jakby się drewna natachał. A to ona mówi, że to nie jest romantyczne. Ona sobie życzy, żeby było romantycznie, bo był piękny seks i teraz chciałaby piękne słowa. No to on patrzy na nią i mówi, no ale co? No powiedz, że mnie kochasz. No mówi, no. No ale co, no powiedz, że mnie kochasz. No kocham cię. No ale mógłbyś powiedzieć jak? Powiedz mi, jak mnie kochasz. No kocham cię jak, kurczę, no jak zupę pomidorową z makaronem. Tak cię kocham. Hold me close and tell me how you feel. Tell me love is real. Words of love you whisper soft and true. Darling, I love you. I long to hear, darling, when you're near. Ooh, ooh, words of love you whisper soft and true, darling. Dobry wieczór, Joanna Mielewczyk. Zapraszam Państwa na dwie najbliższe godziny. Rozmawiać będziemy o miłości, a w zasadzie poszukamy słów, bo o tej miłości móc właściwie mówić. Liczę na Państwa pomoc w tych poszukiwaniach. Do dyspozycji tradycyjnie są po pierwsze telefony, czyli 2 2 7 3 oraz mail seksmałpapolskieradio.pl. Czy potrafimy mówić o miłości? To pytanie dzisiaj do Państwa. Pomogą mi i Państwu goście. W studiu jest seksuolog profesor Zbigniew Izdebski. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Pomoże też nam pisarz Piotr Adamczyk, autor Domu Tęsknot. To jest książka, w której Piotr pokazuje, jak pięknie można o miłości pisać. I od niego pozwoli pan, panie profesorze? Bardzo proszę. Zaczniemy. A bardzo bym chciała, żebyśmy wspólnie posłuchali, bo Piotr Adamczyk poszukał cytatów, które opowiadają o miłości, które nam się podobają, czyli sprawdził, jak dziś o miłości mówić. Teraz wydaje mi się, że językiem miłości wśród młodych ludzi jest język silników 2,5-litrowych, 3,5-litrowych. Natomiast ja się zastanawiałem, jak się zmienia język wyznawania uczuć. Takim klasykiem jest Wiśniewski. Przygotowałem się, mam cytaty. On na przykład mówi tak. Słowami też można dotykać, nawet czulej niż dłońmi. Tysiące polubień na Lubimy Czytać. Ja wziąłem te cytaty z Lubimy Czytać. To jest taki portal o literaturze. Albo taki cytat. Ze wszystkich rzeczy wiecznych miłość trwa najkrócej. To są bardzo przyjemne cytaty, takie obojętnie emocjonalne, powiedzmy. Albo bardzo ładny cytat, ten mi się podoba. Zawsze, gdy telefon nie dzwoni, wiem, że to ty. No ale to jest Wiśniewski taki klasyczny. Natomiast w momencie, w którym on chce być bardziej młodzieżowym, pisze też w ten sposób. Miłość nie jest racjonalna. Na całe kurwa szczęście. Próbuje zejść tym językiem do języka ulicy. I bierze się to nie bez powodu, dlatego że młodsze pokolenie definiuje właśnie w ten sposób uczucia, określając je wulgaryzmem, bo inaczej to byłoby za słodkie. Najlepszy Żulczyk jest, który pisze tak. Czuję, że coś nas łączy, czuję, że coś nas wspólnie wkurwia. Setki osób lubią to, cytują jako współczesne, fajne wyznanie miłości. Albo pisze tak. Ona jest syntetyzowaną kompilacją wszystkich cech, które uważam za pojebane. Gdyby on nie użył tego słowa, to ten cytat miałby umiarkowane wzięcie, no bo co już by zostało? Jest syntetyzowaną kompilacją wszystkich cech. Co ciekawsze, jak sprawdzałem, które cytaty o miłości cieszą się największym powodzeniem, co aż mi trudno było uwierzyć. Masz jakieś typy? Ja bym pewnie powiedziała Jasnorzewska-Pawlikowska, ale chyba nie jestem w tej grupie bardzo młodych osób. Jasnorzewska-Pawlikowska, nie wiem, czy się łapie w pierwszych dziesiątkach i tam nie ma. Ale słuchaj, nie jest źle, bo niespodzianka jest taka, że to są cytaty, po pierwsze z Małego Księcia, a po drugie z Kubusia Puchatka. Co brzmi... Klasyka trochę. Klasyka, właśnie. I to jest pocieszające. Przy czym to są bardzo fajne cytaty, bo z Kubusia Puchatka mamy taki cytat. A jeśli pewnego dnia będę musiał odejść, zapytał Krzyś, ściskając misiową łapkę. Co wtedy? Nic wielkiego, zapewnił go Puchatek. Posiedzę tu sobie i na ciebie poczekam. Kiedy się kogoś kocha, to ten drugi ktoś nigdy nie znika. A z Małego Księcia mamy taki cytat. Miłość nie polega na tym, aby się sobie przyglądać, lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku. Ale wiesz, co to znaczy? No, że jednak my tęsknimy za takimi romantycznymi, czasami przelukrowanymi cytatami. Tęsknimy na pewno. Zastanawiałem się, dlaczego jest tak, że ten język współczesny tak bardzo odbiega tego, jaki znamy z literatury, tej wcześniejszej. Potrzebujemy takich mocnych emocji, gdzie pojawia się brzydkie słowo? To jest chyba proteza, wydaje mi się. Natomiast zobacz, jaki jest język codzienności. Chciałabym, panie profesorze, żebyśmy razem zobaczyli, jaki jest język codzienności. Pojawił się Janusz Wiśniewski, zresztą nieprzypadkowo pan razem z Januszem Wiśniewskim rozmawia, nie tylko o miłości. Mam książkę, której pan profesor jeszcze nie ma, ona będzie dopiero 6 listopada. Intymnie, o miłości. Można mówić o miłości romantycznie dziś? Jestem przekonany, że można mówić także romantycznie. To wszystko zależy od tego, jaką kto ma koncepcję na mówienie o miłości, jaki kto ma swój repertuar, swoje słownictwo, na ile ktoś się czuje swobodnie w sensie psychologicznym, że może mówić o miłości, bo wie pani, są też osoby, które mogą kochać, a jednocześnie nie potrafią mówić o miłości. Ja od kilku lat w Polsce upowszechniam taką definicję, ideę zdrowia seksualnego. I ta definicja zakłada, że zdrowie seksualne człowieka to jest integracja biologicznych, emocjonalnych i intelektualnych aspektów życia seksualnego, konieczna do pozytywnego rozwoju komunikacji i miłości. Proszę zwrócić uwagę, że często mówimy o zdrowiu fizycznym, często mówimy o zdrowiu psychicznym, a rzadko używamy sformułowania zdrowie seksualne. A właśnie miłość jest jedną z ważnych składowych naszego zdrowia seksualnego. Jeżeli pani nawiązywała do naszej książki Janusza Wiśniewskiego Intymnie, rozmowy nie tylko o miłości, to ta książka jest pewną formą także uzupełnienia tej edukacji społecznej, która wiąże się właśnie z potrzebą rozmawiania o seksualności człowieka. Bo proszę zauważyć, my jako Polacy tak naprawdę mamy duże zaniedbania w zakresie edukacji seksualnej. Ale to oznacza, że nie umiemy mówić? Tak, to dokładnie to oznacza, dlatego że nikt nas tego tak naprawdę nie uczy, bo my w Polsce mamy bardziej od wielu lat utrzymujący się taki model wychowania do wstydliwości, czyli o pewnych tematach nie mówimy. Na przykład, kiedy w szkole uczymy różnych przedmiotów, dzieci, młodzież uczą się języka polskiego, matematyki, geografii, a tak naprawdę nie podejmuje się w ramach tego przedmiotu wychowania do życia w rodzinie sensownie tematyki związanej z seksualnością człowieka i z miłością. Znaczy, my nie uczymy się w szkole rozmawiać o kwestii tak ważnej, jaką jest seksualność i jaką jest miłość. I to powoduje, że później, tak jak tutaj pan Adamczyk mówił również, że ten język bywa różny, często nawet wulgarny w grupie ludzi młodych. I dzieci kończą szkołę, dorastają, zostają sami rodzicami z czasem i znowuż mamy następne pokolenia osób, które są w jakimś stopniu pozbawione tej umiejętności komunikowania. No, my możemy powiedzieć tak, bez tej umiejętności niektórzy i tak żyją nieźle, wchodzą w związki, mają żenią dzieci, się, które wychowują i mają dalej tej dzieci, komunikacji nie ma. Tylko, że coraz więcej podkreślamy w naszym życiu to, co związane jest z jakością naszego życia. Jaka jest jakość naszego życia. I na jakość naszego życia składa się również to, co związane jest z możliwością zrealizowania siebie właśnie w miłości. Na ile mamy szansę zrealizować siebie w miłości, na ile mamy szansę zrealizować swoje pragnienia, swoje potrzeby seksualne. A o tym, jeżeli chcemy być spełnieni, to musimy także nauczyć się mówić drugiej osobie na zasadzie, czego my oczekujemy od tej osoby, ale również, żebyśmy potrafili słuchać tego, co druga osoba do nas mówi, czego ona oczekuje. Ja to widzę tak, panie profesorze, że w związku z tym, że ta edukacja u nas rzeczywiście jest na raczkującym poziomie, podstawowym poziomie. Ach, mój Boże. Nawet nie tak. Że uczymy się w takim razie z tego, co nas otacza. A ten język nasz dzisiejszy jest językiem skrótowym, językiem SMS-ów, językiem maili, które też mają ograniczoną pojemność. To znaczy, że tak, mówimy o miłości skrótowo, mniej... Bo tak naprawdę nasza literatura staropolska pokazuje, że o miłości można mówić pięknie, a nie potrafimy. Wie pani, ja kiedyś realizowałem też debatę o zdrowiu seksualnym i poprosiłem profesora Bralczyka o wygłoszenie wykładu inauguracyjnego języka seksualność, miłość i seksualność. Był zachwycony? No właśnie na początku przyjął z chęcią to zadanie do realizacji. Później stwierdził, że może to nie będzie wykład, a wprowadzenie bardziej do dyskusji, a później tak naprawdę, co się rzadko zdarza, to był dosyć zdenerwowany w momencie, kiedy wygłaszał już wykład, dlatego że uzmysłowił i sobie, i słuchaczom, jak ubogi jest polski język, jeżeli chodzi o komunikowanie, o kwestie dotyczące miłości, że ten język jest albo wulgarny, albo bardzo naukowy, albo no, dla nieraz troszeczkę poetycki, ale często jest to język wulgarny. W jakiejkolwiek byśmy, jakąkolwiek strategię byśmy przyjęli, to on często jest zrozumiały dla odbiorcy. Ale czy jest satysfakcjonujący i czy jest ta jakość, o której pan, panie profesorze, mówi? No, może właśnie nie zawsze, dlatego że te zaniedbania, one nie tylko są widoczne w grupie osób, które się wzajemnie kochają lub chcą rozmawiać o miłości lub chcą rozmawiać o swojej seksualności, ale proszę zwrócić uwagę, że profesjonalistą nieraz także często jest używać pewnego języka dotyczącego seksualności człowieka, bo nie mamy pewnej swobody. Ja mówię o psychologach, ja mówię o grupach lekarzy. Ten język jest taki mocno medyczny, prawda? Wie pani, no on jest medyczny, ale ja nawet nie mam nic przeciwko temu, że on jest medyczny i nie oczekuję od lekarza, żeby używał języka poezji, jeżeli mam mówić o seksualności. Natomiast chodzi o to, żeby lekarz pytał pacjenta nieraz o kwestie związane właśnie z jego seksualnością, z jego zdrowiem seksualnym, dlatego że przy różnego typu schorzeniach mogą występować pewne dolegliwości, które mogą mieć wpływ na jakość zdrowia. Czy to będzie przy problemach kardiologicznych, czy problemach urologicznych, a nawet w sytuacji depresji nieraz pacjent otrzymuje leki antydepresyjne, które wyraźnie na przykład obniżają poziom libido i warto by było o tym z pacjentem rozmawiać, wie pan. Tak samo jak kardiolodzy powinni więcej z pacjentem rozmawiać także o kwestiach dotyczących jego zdrowia seksualnego. Tak jak myślimy o kardiologach, to myślimy, że kardiolog zajmuje się sercem. Serce jest tak w przenośni związane z naszą miłością, a oni tak naprawdę mało rozmawiają z pacjentami o ich kondycji dotyczącej zdrowia seksualnego. A dla wielu młodych ludzi, nie tylko młodych, którzy ulegają na przykład zawałowi, sfera związana z życiem seksualnym, z możliwością spełnienia się w miłości jest ważna i dlatego tak ważne jest to, żeby różne grupy osób, różne grupy specjalistów potrafiły rozmawiać z pacjentami, z różnymi ludźmi na temat seksualności. Ja to się aż tak zastanawiam, jak to obejść. To znaczy, w jaki sposób rozmawiają w takim razie psychologowie, seksuologowie o seksie, o miłości? Seksuolog sobie jeszcze tam poradzi, natomiast, nie wszyscy psycholodzy pracując w procesie terapeutycznym z pacjentem na przykład pytają o sferę życia seksualnego. Nie wszyscy psycholodzy czują się wygodnie w temacie seksuologicznym. Proszę zwrócić uwagę, że my w procesie kształcenia psychologów, czy w procesie kształcenia lekarzy, czy prawników, czy dziennikarzy, my nie mamy przedmiotu seksuologia. To większość uczelni nie kształci z tych studentów także w tym obszarze, w którym również to jest ważne, żeby móc o pewne kwestie pytać. Proszę zwrócić uwagę na osoby, które są prawnikami i często prawnicy, będąc prokuratorami, sędziami, wypowiadają się w sprawach, czy mają do czynienia ze sprawami karnymi dotyczącymi kwestii seksualności, miłości, popełnionych różnych przestępstw w wyniku miłości, ale tam, gdzie dochodzi do spraw związanych z przestępstwami o charakterze seksualnym, niektórzy w moim odczuciu nie mają wystarczającej takiej swobody psychologicznej związanej właśnie z używaniem języka, aby dobrze dopytywać. I o tym często właśnie także mówimy z panią profesor Moniką Płatek, że tutaj jednak jest duży brak wykształcenia właśnie prawników w tym zakresie. Panie profesorze, to mnie trochę pan przestraszył, bo ja myślałam, że my będziemy rozmawiać o tym, jak my, laicy, nie potrafimy jak to zmienić, ale jak się okazuje, że specjaliści nie potrafią, to czy nam, laikom, ale wystarczy pani, edukacja? Jestem wdzięczny, że dała pani mi szansę powiedzieć o tym, że profesjonaliści, którzy powinni mieć pewną swobodę i znać dobrą terminologię w tym zakresie i swobodnie te tematy podejmować, sami niejednokrotnie mają problem. W związku z tym ja nie chcę usprawiedliwiać, że się tak wyrażę, całego społeczeństwa, że mamy problem w mówieniu o seksualności. Ja tylko chcę pokazać pewną złożoność. Czyli to nie jest takie łatwe, bo naturalnie, wie pani, my musimy brać pod uwagę także fakt, że społeczeństwa ulegają pewnym przemianom, że następują pewne zmiany o charakterze cywilizacyjnym, technologicznym. Jak pani wspomniała o SMS-ach, jak pani wspomniała o mailach, to dla niektórych też jest to sposób komunikowania. Naturalnie ten sposób komunikowania dla niektórych jest zrozumiały, chociaż jest krótki. Dlatego, że nieraz mamy w związku ludzie i młodzi, i dojrzalsi mają pewien swój język mówienia o miłości. On jest często ich takim językiem trochę pieszczotliwym, takim, który jest tylko dla nich charakterystycznym. Znany. Ale wie pani, ja myślę też tak, że jeżeli młodzi ludzie i nie tylko młodzi wysyłają sobie SMS-y i coś w tych SMS-ach miłego przekazują sobie, mówiąc o miłości, czy dając znać, że cały czas myślę o tobie, kocham ciebie, prawda, że coś się wydarzyło miłego lub czekamy na to spotkanie, prawda, to jest ważne, mimo że to są krótkie pewne sygnały. Natomiast jak pani wspomniała o mailach, maile bardzo często bywają rzeczywiście krótkie, używamy różnych także skrótów myślowych, ale chcę pani także powiedzieć, że potrafimy pięknie pisać. Niektórzy potrafią pisać długie, bardzo piękne maile i bardzo dużo potrafią w tych mailach wyrazić siebie, swoich pragnień, oczekiwań, odczuć i dla niektórych to jest dobry sposób komunikowania. Panie profesorze, ale jak to zrobić? I mam nadzieję, że to zamknie tę część rozmowy. Jak to zrobić, żeby te SMS-y i maile nie przysłaniały całości komunikacji? Żebyśmy nie skupili się na tych krótkich informacjach, a potem już w relacjach takich bezpośrednich potrafili też o miłości mówić. Nie w sposób skrótowy, nie używając uśmiechów czy wysyłając. Już w tej chwili można wysłać sobie serduszko i to oznacza, że cię kocham. No, to są pewne symbole, które jeżeli są nienadużywane, też mogą być ważne. A co jeżeli są tylko jedynymi symbolami, jedynymi próbami komunikacji? Wie pani, to wszystko zależy od tego, jaki to jest związek, na czym ten związek się opiera, czego oczekujemy od drugiej strony. Bo jest tak, że są osoby, które lubią słuchać o tym, że są kochane, że są upragnione, pożądane, a są osoby, które niekoniecznie ani lubią mówić o miłości drugiej osobie, ani też nie mają takiej wielkiej potrzeby, żeby słuchać. Ja myślę, że troszeczkę są zubożone przez to, może dlatego, że to jest ciekawe i właśnie takie bardzo uczuciowe, żeby móc usłyszeć pewne wyznania lub od czasu do czasu, żeby one były jak gdyby podtrzymywane. No ale to jest bardzo sprawa indywidualna. Pozwoli pan, panie profesorze, że chwilę odpoczniemy, a potem wrócimy właśnie do tych indywidualnych spraw i porozmawiamy trochę o kobietach, trochę o mężczyznach. Zachęcam państwa także do korzystania z tego, że pan profesor jest w studiu. 2 2 7 3 to jest nasz telefon, proszę dzwonić. Jest też mail seks@polskieradio.pl. Taką rozmową. tęskniłem lata. Każde twoje słowo słodkie mylił sercu. Dzisiaj rozmawiamy o miłości, szukamy słów, które o tej miłości potrafią dobrze opowiadać. Z profesorem Zbigniewem Izdebskim wracamy. Ja bym chciała teraz, panie profesorze, sprawdzić, czy inaczej o miłości, o seksie mówią kobiety, czy inaczej panowie. Piotr Adamczyk, autor Domu Tęsknot, dzisiaj trochę w innej formie, ale także z nami tutaj jest. I on widzi pani i słyszy tak. Miałem ostatnio taką fajną rozmowę z dziewczyną, która mówi mi tak, że uprawiali seks, po seksie on leży, sapie jak parowóz i mówi, że zmęczony jest, jakby się drewna natachał. Na to ona mówi, że to nie jest romantyczne, ona sobie życzy, żeby było romantycznie, bo był piękny seks i teraz chciałaby piękne słowa. No to on patrzy na nią i mówi, no ale co? No powiedz, że mnie kochasz. No mówi, no. No ale co, no powiedz, że mnie kochasz. No kocham cię. No ale mógłbyś powiedzieć jak? Powiedz mi, jak mnie kochasz. To on mówi, no kocham cię jak no kurczę, no jak zupę pomidorową z makaronem. Tak cię kocham. No to ona w bek, rozmawiam z tym facetem potem i pytam go, dlaczego człowieku swoją dziewczynę porównowałeś do zupy pomidorowej z makaronem? On tak patrzy i mówi, bo kurwa z ryżem nie lubię. Może to tak jest, że dla niektórych mówienie o uczuciach to jest tak trudna sprawa i mówienie pięknie o uczuciach to jest tak trudna sprawa, że jeżeli powiedzą, że kochają jak coś, co rzeczywiście bardzo lubią, to już dużo znaczy. Znaczy kobiety przede wszystkim, wydaje mi się, oczekują, żeby mówić. I to nie musi być pięknie, z metaforą, ale taka rozmowa powinna być, bo to jest tak, że i kobieta, i mężczyzna wyznają w życiu codziennym miłość za pomocą dwóch słów. Przy czym kobieta mówi, kocham cię i patrzy na niego wyczekująco, a on odburkuje, ja też. Niechby powiedział, także cię kocham, ale nie, ja też. I od razu przyszedł mail od pana Marcina. Witam, jestem w związku od 11 lat i wiem, że zabrzmi to dość dziwnie, może nawet bardzo dziwnie, ale dopiero po 10 latach mogłem porozmawiać z żoną na temat tego, co chciałaby usłyszeć i w jaki sposób wyrażać swoje uczucia. To mam dwa pytania. Czy tego się uczymy w związku i to rzeczywiście trwa tak długo, jak chcemy słyszeć o miłości, jak chcemy o miłości mówić? I drugie, no, czy kobiety oczekują, żeby mówić w ogóle, tak jak zauważył Piotr Adamczyk? Mhm. Pani mówi w kontekście tych 10 lat, co słuchacz do nas tak jest. Po 10 latach potrafią mówić. Wie pani, niektórzy dezerterują znacznie wcześniej, jak się nie mogą doczekać i nie czekają do 10 lat, żeby się nauczyć mówić o seksie. Po prostu ludzie niejednokrotnie wychodzą z tego związku i szukają innego związku, w którym to znacznie wcześniej usłyszą lub na początku tego związku i słyszą w następnych miesiącach, ponieważ to jest ich tak duża potrzeba, że nie wyobrażają sobie związku, w którym będą czekali latami, to aż to usłyszą, co jest ważne na przykład. Ale to o takich rzeczach się nie rozmawia jeszcze na samym wstępie? To znaczy jakby nie pokazuje się tej drogi, mówiąc więcej, prosząc o więcej jeszcze przed ślubem, czy przed jakby zabrnięciem dalej, czeka się tak długo po to, żeby odejść, bo nie ma komunikacji? Wie pani, my w naszej książce z Januszem Wiśniewskim właśnie intymnie rozmowy nie tylko miłości pokazujemy, jak dla wielu osób ta relacja bywa trudna. I że tutaj każde uogólnienie nie jest dobre, dlatego że ludzie są bardzo indywidualni w swoich potrzebach, w swoich pragnieniach, w swoich oczekiwaniach. I podkreślamy w tej naszej wspólnej rozmowie, że my musimy się siebie nawzajem uczyć. To prawda. Ale żeby siebie wzajemnie, nawzajem uczyć, to musimy z sobą rozmawiać. Właśnie musimy, albo przynajmniej powinniśmy znać swoje pragnienia, swoje oczekiwania i wiedzieć tak naprawdę, co sprawia drugiej osobie przyjemność, czego druga osoba od nas oczekuje, bo jeżeli my nie będziemy tej osoby pytali, towarzyszyli tej osobie. Albo nie będziemy chcieli słuchać. Albo nie będziemy chcieli słuchać. To trudno nam jest budować związek taki, który będzie związkiem rozwojowym. Natomiast wie pani, wracam znowu do naszej książki. Spotkało się dwóch uczonych. Jeden zajmuje się chemią, pisarstwem, pisaniem o miłości, ale zna bardzo dobrze chemię, prawda? Ja znam się trochę na kwestiach związanych z seksualnością człowieka. Łączymy tę naszą wiedzę. Ale panowie tę wiedzę mają. No tak, ale łączymy tę naszą wiedzę, żeby pokazać właśnie czytelnikowi, że to jest bardzo trudne w życiu utrzymywać dobry związek. O dobry związek trzeba dbać, dlatego właśnie, że ta miłość i namiętność, która występuje na początku naszego związku, ona zmienia się trochę w cyklu trwania tego związku. Ta namiętność troszeczkę zaczyna przemijać, ale to wcale nie znaczy, że nie ma w tym związku miłości. Ona jest, ale troszeczkę w innej fazie, dlatego że jeżeli ona by była w takiej fazie, jak była na początku, to byśmy się tak czuli, jakbyśmy nieustająco byli na haju, a tego się nie da wytrzymać przez całe życie. Czyli ta miłość ulega w cyklu życia pewnym przemianom. To wcale nie znaczy, że ona jest gorsza. Ona jest inna. I dlatego też także warto o tym mówić, żeby ludzie nie mieli poczucia, ona mnie może już nie kocha, on mnie już nie kocha. I jeżeli ludzie potrafią z sobą dobrze na te tematy rozmawiać, to może ułatwić im pewne wzajemne relacje. Ja wiem, że mówienie w związku o miłości bywa często zadaniem niełatwym. Ale gdzie mamy czuć się bezpiecznie, jak nie w związku? To właśnie w związku między jedną a drugą osobą, kiedy decydujemy się na bycie, to ta relacja ma dawać nam największe poczucie bezpieczeństwa, takie, że gdzie indziej my takiego poczucia bezpieczeństwa nie będziemy mieli. W związku z tym, w tego typu związku, jeżeli mamy spełnioną, że mamy zaspokojoną potrzebę bezpieczeństwa, to w ramach tych relacji my możemy podejmować dialog. I nawet jeżeli nam coś nie będzie wychodziło, to, ale mamy dobre intencje, to wówczas to może być wybaczone lub lepiej zrozumiane. Bo jeżeli tutaj był odczytany ten fragment dotyczący wyznania zupy pomidorowej. Wie pani, może to nie jest romantyczne. To nie jest na pewno romantyczne. Ale może to jest prawdziwe. Bo jeżeli ten mężczyzna lubi zupę pomidorową, niewątpliwie bardziej niż zupę z ryżem, to może w jego wydaniu to było szczere wyznanie miłości, jeżeli już tak został do tego, że się tak wyrażę, przymuszony, żeby jej powiedział tej kobiecie, jak ją kocha. I dla niego, może na jego poziomie takiej wrażliwości to było bardzo dużo erotycznej, to może było dużo. To może nie ma co płakać i się obrażać, tylko może warto powiedzieć, że no, żeby może fajnie byłoby usłyszeć, że ta zupa z makaronem w relacjach ze mną, to jest troszeczkę coś innego, ale wie pani, tak naprawdę, jeżeli ta żona by go dobrze znała, to mam wrażenie, że mogłaby lepiej odczytać. Nie tak z takim zmartwieniem, że on nie jest taki romantyczny, że mogłaby lepiej odczytać jego intencje. Nie chcę usprawiedliwiać mężczyzny, żeby było jasne. Bo mógłby się, jak ma świadomość, że na czegoś więcej oczekuje, próbować się uczyć. Tak jest. I po to mówimy, że powinniśmy być w życiu rozwojowi. Ale wie pani, jakby właśnie ona go bardziej znała, to by powiedziała tak, on nie jest taki wylewny, tak, w swoim okazywaniu uczuć, mówieniu uczuciach. I nie chcę powiedzieć, że dobrze byłoby się tą zupą pomidorową zadowolić, ale można by było się przynajmniej tym aż tak nie przejmować, nie martwić. I nie martwić, że inni są bardziej romantyczni. To ja mam pytanie od niego. Ale zanim je zadam, to zachęcę państwa jeszcze do zadzwonienia 2 2 i 7 3. To połączenie z naszym studiem i z profesorem Zbigniewem Izdebskim i ze mną oczywiście. Czy w takim razie, słuchając tego, przyszło mi do głowy takie pytanie, na tym etapie początkowym, kiedy jest namiętność, kiedy działamy bardziej intuicyjnie, ta komunikacja może nie mieć takiego znaczenia jak potem? czy ona może być taka uśpiona i jakby wygasać, nie mieć takiej tradycji rozmawiania, a wtedy, gdy namiętność wygasa i trzeba trochę więcej powiedzieć, to zaczyna się problem? To wszystko znowu zależy od tego, na czym ten związek budujemy. Mhm. Bo na przykład są osoby, które mogą związek budować tylko na seksie i prawie nic z sobą nie rozmawiać poza faktem, że seks jest pewną formą okazywania sobie miłości i przyjemności, prawda? I koniec. Natomiast dla niektórych może być to też taki etap, w którym pytamy drugą stronę bardziej także o pewne oczekiwania, dlatego że nawet jeżeli wchodzimy w jakiś związek z naszymi wcześniejszymi doświadczeniami i jest to związek, na którym nam zależy, to musimy sobie zdawać sprawę z tego, że tak naprawdę nie do końca wiemy, czego oczekuje druga strona, czego oczekuje kobieta, czego oczekuje mężczyzna. I tego się po prostu też można nauczyć. My w Klinice Zdrowia Seksualnego przy Instytucie Psychosomatycznym w Warszawie teraz przygotowujemy taki cykl warsztatów dla osób będących w związkach, czy to w związkach małżeńskich, czy generalnie w związkach, właśnie na temat komunikowania, na temat poprawiania pewnych swoich relacji w związkach. Dlatego, że niektórzy mają takie poczucie, że coś im nie wychodzi, że coś w tym związku zawodzi, może nie grać, tak? Ale lepiej jest przyjrzeć się temu związkowi, niż od razu się na drugą osobę irytować, niż urządzać w związku z tym ciche dni, bo to są rzeczy, których my możemy nieraz się po prostu uczyć. Panie profesorze, ale jak oni mówią, że im coś nie wychodzi, to oni wiedzą, że zawodzi komunikacja, czy mówią wprost, że w seksie nam nie idzie? Potrafią to opisać jako komunikację? Niektórzy mówią naturalnie wprost, że w seksie im coś nie wychodzi, albo nie spełniają się właśnie w seksie, albo właśnie mają takie poczucie, że nie wiedzą tak naprawdę, czy są kochani przez drugą osobę, dlatego że druga osoba właśnie mało mówi o tym, co związane jest z miłością. Wie pani, ja naturalnie mam takich nieraz pacjentów, kiedy się rozmawia z pacjentami i ta żona się skarży i mówi tak, że panie profesorze, a on to w ogóle mi nie mówi, że mnie kocha, prawda, i w ogóle nie pamiętam, kiedy mi mówił, że mnie kocha. No i w pewnym momencie pytam też tego mężczyznę, czy on kocha swoją żonę, a on mówi do mnie tak, no proszę pana, jak ja bym jej nie kochał, to bym z nią nie był. Prawda? Logiczne. No, różnie bywa, są tacy, którzy nie kochają i są w związku, ale w jego przypadku akurat jest tak, że twierdzi, że ją kocha. Ale jest pewna subtelna sprawa, która dotyczy tego, że żona chciałaby usłyszeć od czasu do czasu przynajmniej, że jest kochana. I jeżeli tego typu oczekiwania w związku się pojawiają, że ktoś mówi, chciałabym słyszeć, chciałbym o tym, żebyś mi powiedziała, to ja sądzę, że tego typu oczekiwania należy realizować. I tutaj chciałbym podkreślić, że to nie dotyczy tylko kobiety, że to kobieta oczekuje tego od mężczyzny, bo jest tak, że niejednokrotnie to mężczyzna również chciałby usłyszeć od kobiety, że jest kochany. Natomiast dosyć my stereotypowo myślimy o kobiecości i o męskości. Mamy takie poczucie, że to kobiety są bardziej wrażliwsze, że to właśnie kobiety oczekują tego, żebyśmy do nich dużo mówili o miłości, o tym, jak bardzo są upragnione, kochane, pożądane. Może tak, ale ja znam też taką grupę pacjentów i z badań, które realizuję, widzę, że jest również grupa mężczyzn, która także oczekuje w związku, żeby kobieta chciała jemu na ten temat powiedzieć. No to się świetnie składa, dlatego że wiemy, co na ten temat mówi Piotr Adamczyk, autor Domu Tęsknot. Mówi o tym jakby ze swojego życia, ze swojego przykładu. Kiedyś dostałem list od pewnej kobiety, od którego długo się nie mogłem uwolnić. To znaczy, był tak napisany pięknie, że złapał mnie za serce. Mężczyźni chyba są tak samo ulegli pewnym obrazom, które niosą słowa. Jeżeli mówi się, że kobiety można zdobyć przez uszy, a mężczyzn przez wzrok, to mniej więcej na jedno wychodzi w momencie, w którym do męskich uszu dociera pewien obraz, prawda? Jeżeli ten obraz już widzisz, no to jesteś tak samo pokonana jak kobieta, która te słowa czyta. Natomiast nie jestem przekonany, czy faceci lubią słowa mocne. Niektórym kobietom się wydaje, że jeżeli mężczyźni rozmawiają ze sobą za pomocą wulgaryzmów, to ich też można w jakiś sposób wulgaryzmami podejść. Wydaje mi się, że nie, że facet jednak ma cały czas tą taką siatkę pojęciową narzuconą, że kobieta jest ta wrażliwa, delikatna. To jest chyba duży problem także dla kobiet. Trudno im czasami wyjść z tej roli. Wychowanie, jakie odebrały, nasze wartości sprowadzają się do tego trochę, że ona jest uległa w domu, nie traktuje seksu w sposób rozkoszny, rubaszny, dający coś więcej niż rozwój rodziny, prawda? Ona by chciała więcej, chciałaby inaczej, ale kulturowo nie jest w stanie wyartykułować swoich potrzeb, nie jest w stanie powiedzieć. Ja rozmawiałem z taką dziewczyną, która mówiła mi w ten sposób, jak ja bym chciała, żeby w czasie seksu on mnie zwymyślał. Użył tych wszystkich obrzydliwych słów, które tak mnie kręcą w literaturze. Próbowała z nim rozmawiać na ten temat? Mówię, tak, wielokrotnie. On mówi, że on klnie, jak idzie na piwo, to klnie, ale dlaczego on ma klnąć we własnym łóżku? On tego nie rozumie. Skąd on może rozumieć, że kobieta ma taką potrzebę, skoro to nie jest w kanonie naszych społecznych zachowań, prawda? On klnie z chłopakami, ale w łóżku uważa, że to nie pasują te słowa. No to ja chciałabym, żebyśmy się z tym kanonem naszych zachowań zmierzyli, czyli ze stereotypami. Ja wiem, że no, seksuologowie nie przepadają za tym, żeby mówić dużo o stereotypach. Ale jak to jest, jeżeli mężczyzna właśnie potrzebuje, żeby mówić delikatnie, czule, nie obcesowo, nie wulgarnie, ale o miłości, żeby delikatnie i romantycznie. Jak powinien sygnalizować taką potrzebę? No, po prostu powinien powiedzieć. A tak samo jak... Nie wstydzić się, ale z tym wstydem chyba to jest największy problem. Znaczy, ja jestem mężczyzną. Powinienem być silny i pani, nie żądać. Ale tutaj też była mowa o właśnie takich stereotypach postrzegania męskości, kobiecości. Tak jest. I jest sytuacja taka, że jedni lubią być silni i wyglądać na silnych i być silni w relacjach, a inni mogą być dużej postury, ale jednocześnie chcieliby właśnie w tych relacjach, żeby byli dopieszczani, głaskani i w sensie fizycznym, i w sensie słownym, żeby ta delikatność była. Ale jeżeli często on kobiecie o tym nie powie, to możliwe, że ta kobieta, nawet jeżeli go w miarę dobrze zna, może niekoniecznie zawsze się domyślać, że ma tego typu oczekiwania. To jest tak samo jak tutaj mamy przykład podany kobiety, która mówi, że oczekiwałaby w seksie wulgaryzmów. Trochę większych wulgaryzmów. No, to jest tak, że często jak myślimy o kobiecie, to właśnie myślimy subtelna, delikatna, wrażliwa. Uległa. Uległa. I to prawda często. Ale niejednokrotnie kobieta także oczekuje, żeby właśnie ten język był taki dosyć dosadny, wulgarny. Natomiast znowuż może być też tak, że mężczyźnie, mimo że on tego języka nieraz używa, tak jak tutaj mieliśmy na przykład w relacjach z kolegami, ze względu także na wychowanie pewną socjalizację, którą dozna, ale jednocześnie także relacje, które ma z kobietą, on sobie nie wyobraża na przykład, żeby dosyć wulgarnie mówić o tym, co chce z tobą tu i teraz zrobić, jak cię sponiewierać, prawda? Ale rzeczywiście z kolegami mogą o tym porozmawiać. Natomiast czy może taką próbę podjąć? Naturalnie, że może. Dlatego jak wspominałem o tych warsztatach w Klinice Zdrowia Seksualnego, to chcemy właśnie pokazać, że ten język może być różny, ale jednocześnie sposoby komunikowania mogą być różne. Ważne jest to, żebyśmy osiągnęli cel, który jest dla tego związku istotny. Wie pani, znowuż, kiedy mówimy o języku kobiety, czy kobiety mówią, to właśnie często myślimy o subtelności. Jak ja z kolei nieraz rozmawiam ze swoimi pacjentkami w gabinecie i na przykład pacjentka mówi tak: wie pan, ja tyle czasu spędzam w internecie, tak? I piszę w internecie różne, koresponduję. Ona nie wie z kim. Ona nie wie z kim dokładnie, ale wie, że jest to mężczyzna i mówi tak: wie pan, te rozmowy są dla mnie takie podniecające, takie ekscytujące. Ja w czasie naszych rozmów z tą drugą osobą mam takie poczucie dużego podniecenia, wilgotności i tak dalej, ale ten język, który jest używany, najbardziej mnie podnieca. A ja mówię: a jaki to jest język? A ona mówi: no wie pan, no bardzo wulgarny. A ja mówię: no ale jakich słów pani używa, pisząc? A ona robi się czerwona i mówi: no wie pan, nie. Ja nie mogę tego panu powiedzieć, bo ja się wstydzę. Czyli jak ja napiszę, tak, to jest... Mówi: ja takiego słowa nigdy nie wypowiadałam głośno. Ja nawet nie wiedziałam, że takie słowo na mnie tak będzie wpływało rajcująco. Mówię: wie pan, to jest niesamowite. Jak ja uderzam o klawiaturę i to słowo napiszę, i wiele, wiele innych, tak wulgarnych, że aż się zadziwiam, że to jestem ja. Ale jednocześnie mówi: jestem z siebie bardzo zadowolona. No ale czy to dobrze robi? Czy to znaczy, ja wie rozumiem. Pani, jej w tym momencie tak, ale potem w komunikacji takiej bezpośredniej z osobą, no, z którą pani, się spotka. Ale ona nie, ona wyznacza swoje granice, bo powiedziała właśnie, że w takiej bezpośredniej relacji ze swoim mężem czy partnerem, ona by nie była w stanie takiego języka używać. Czyli ta osoba jak gdyby zna swoje silne i słabe strony, jak gdyby patrzy, jakie są jej granice otwartości, i mówi tak: moja otwartość jest taka, że mogę z kimś się komunikować, pisząc internetowo, ale nie wypowiem tych słów. A to, co dla nas w relacjach z partnerem, partnerką jest najważniejsze, to jest to, co wyznacza nam pewną normę partnerską, czyli to, co dotyczy tego, żebyśmy się realizowali, ale nie kosztem drugiej osoby. Czyli jedna i druga strona muszą musi się zgodzić, tą sytuację zaakceptować, zgodzić się, bo to nie jest dobre, kiedy my zaspokajamy nasze potrzeby wbrew woli drugiej osoby. To pozwoli pan, panie profesorze, że spróbujemy porozmawiać o tym, jak to zrobić, jeżeli jedna osoba chce czegoś innego, druga chce czegoś innego, próbują się dogadać i no, na tej płaszczyźnie niespecjalnie to porozumienie jest, ale po utworze muzycznym, czyli chwilę jeszcze odpoczywamy. Have I told you lately that I love you? Can I tell you once again? Somehow, have I told with all my heart and soul how I adore you? Well, darling, I'm telling you now. Have I told when I'm sleeping, every dream I dream is you somehow. If I told you why, then nights are long when you're not with me. Well, darling, I'm telling you now. My heart would break in two if I should lose you. It's no good without you anyhow. Have I told you lately that I love you? Oh, my darling, I'm telling you now.